رجب النور شریف کا مبارک مبارک اور پیارا مہینہ جنگا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں, کیونکہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہ سب خوشیوں سے بڑھ کر ہے. اور اسی خوشی کے صدقے ہمیں ساری خوشیاں ملی. جو کچھ ملا ہے اسی محبوب علیہ السلام و سلام کے صدقے سے ملا ہے. مجھے عادت ربیع الاول کے حصے میں آئی کہ حضور النور شاہ کے یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جلوہ گر ہوئے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر وہ تو بہت سے مہینے افضل ہیں, لیکن ان سب مہینوں سے افضلیت حاصل ہے تو وہ بھی سب حقیقت کا صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ ربیع الاول کی بارہ میں آتی اگر کوئی نظر اس قسم کے نہیں ساری عیدیں ملے گی, اس قسم کے نہیں ساری عیدیں ملے گی. ایسے پیارے آدھا دل کیا بھاگا پیارے ہمیں اگر اندر لائیں گے اور سرجے میں لے کر سننے والے سامنے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے عرب کا کیا حال تھا, ان پر جہالت کا گھٹا تو اندھیرا چھایا ہوا. حضور علیہ السلام سب کے اول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے آنکھ کے نور کو پیدا فرمایا. تو تخلیق میں سرکار دو عالم علیہ السلام سب سے افضل ہے, لیکن بعثت میں مبعوث ہونے میں انبیاء علیہ السلام نے سب سے آخر میں آنکھ تشریف لایا. اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے کہ آپ نے آپ کی ذات کا نبوت کا خاتمہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانا نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے وقت اہل عرب کی حالت ہو رہی ذرا ذرا سے بات کر لڑنا جھگڑنا ایک دوسرے کو گالیاں دینا ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرنا اور جوا شراب اور اس طرح کی کتنی برائیاں تھیں جو ان میں موجود تھی. تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک نہیں تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف لائے وہاں رونق آ گئی وہاں نور آ گئے. وہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, ان میں اس قدر پیار اور محبت پیدا ہو گیا کہ ایک دوسرے کو جان چھڑکنے لگے. وہی لوگ جو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے تھے ایسے قبیلے بھی تھے جن میں باہمی سالہ سال تک لڑائیاں چلتی تھیں, جن میں اس قدر نفرت تھی کہ ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن قربان رہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے. گویا کہ جہالت اور گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور آمد پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ان میں علم کی روشنی آ گئی, تہذیب کی روشنی آ گئی, تمدن کی روشنی آ گئی. اور وہ عرب کے صحرا میں جو لوگ اونٹ چلایا کرتے تھے, گلہ باری کیا کرتے تھے, بکری بکریاں چلایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو شرام کی نگاہی دنیا سے ان کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لوگوں کو حکمران بن گئے، حکمران کرنے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام السلام کی دہشت تو کیا ہو، کائنات خوش ہو، انسانیت جو فکر رہی تھی وہ جاگ اٹھی۔ میرے پیارے مسلم اسلام بھائی، یہ موضوع بہت قدیم ہے، بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ دنیا سے جہالت کو دور کرنا، جہالت کی تاریخوں کو آپ نے دور کیا، آپ نے لوگوں کے کردار کو سنوارا، خود عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو عمل کی طرف راغب کیا۔ وہ 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے جن کی اپنے ایسی جنازے والا خراب ہو گئی تھی، جن کے ذہن اتنے سن ہو گئے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی کے پتھر کے بتوں کو پوجا کرتے تھے، آٹے کے بت بنایا کرتے تھے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ آٹے کا بت بناتے، سفر میں جاتے تو بت خراب نہیں ہوتا، اور ان میں سے کوئی اس بت کو ماننے والا ہوتا، کوئی آگ کا پجاری، کوئی پانی کا پجاری، کیونکہ ہر طاقت اور چیز کو وہ پوجا کرتے تھے۔ کوئی سورج کو پوچھتا تھا، کوئی چاند کو پوچھتا تھا، کوئی پانی کو، کوئی آگ کو، کوئی ہوا کو، کسی بدل چیز نے غلبہ پا لیا تو ہو اس کا جناب اس کی بولی بولنے لگ جائے۔ تو اب سفر میں ہیں، اب کھانا پینا ختم ہو گیا، کیا کریں؟ آگ لگائی، اس میں پتیلی رکھی، پتیلی میں پانی ڈالا، ایک خدا نیچے جل رہا ہے، دوسرا اس کے اندر پھول رہا ہے، تیسرا جو ان کے پاس آٹے کا بت تھا جسے ایک مندر پہلے پوج رہے تھے، اب اسی کے ٹکڑے کے لیے اس کو پیسا اور اس میں ڈال دیا۔ اب یہ ان کی عقل کا اندازہ اس بات سے بنا کہ وہ ایسے، یعنی کہ ان کی عقلیں بالکل ختم ہو گئی اور بالکل ان میں شعور نہیں تھا، ایسی ان کی حالت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عقلوں کو روشن کیا، ان کو بتایا کہ اے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ تو تم بتوں کو پوچھتے ہو کہ تمہیں ایک نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اللہ کو نجات کی بار بار جھک جاؤ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تھی، وہ بجلی کا کلکا لگا سو کے ہاتھی، عرب کی زمین اس میں ساری ہلا دی، مسلمان میں جو ایک بتی لگا دی، نئی کی لگن سب کے دل میں لگا دی۔ اور وہ ان کا جو حال تھا عجیب و غریب حال تھا، کہیں پانی پینے پہ لانے میں جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لگے تو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یہی وہ چلتی تھی تلوار عمر میں، سدا ہوتی رہتی تکرار عمر میں، جوان کی جن رات کی جن لگی تھی، شراب ان کی جھٹی میں گوڑ پڑی تھی، تائز کا مطلب کی بھی مان گئی تھی، غلط ہر طرح ان کی حالت بری تھی، یہی گزری تھی ان کو بہت سدنا کہ چھائی ہوئی رسمتوں پر بھی بدنا، لگاتے رسمتیں حق کو گئے حق کو ہر ہر بڑا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی قسمت بدل گئی۔ اور دیکھو آج کون ایسا لوگوں کو دیکھنے سے انکار کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اردو میں نہ آئے اور وہ پانی کی قسمت بدل گئے، وہ پانی کو ترسا کرتے تھے، پانی کو ترستے تھے، سائے کو ترستے تھے، لکھو میں چہرا تھا، میرے آقا کی سلام سلام کے اردو میں نہ آئے۔ آج وہاں پر آپ دیکھ لو کیسے کیسے خزانے کو سیکھا، کیا کیا تمہارا نہیں ہے، دنیا جہاں کا جو کوئی میوہ کسی ملک میں ملے گا ملے، الحمد للہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں آپ کو تھوڑا سا حال مل جائے گا، ہر چیز وہاں ملتی ہے۔ حضرت علیہ السلام کی دعا کا اثر سنا تو میرے پیارے مسلم بھائی، آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہ جہالت دور ہوئی، یہ سب چیزیں دور ہوئی، آج سرکار علیہ السلام کی یہ آمد کا مہینہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر سے جہالت کو دور کریں، ہم بھی اپنے اندر سے بے عملی اور بد عملی کی تاریخی کو دور کریں، ہم بھی اپنے اندر سے جو ہم سنتوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں، آج جو ہمارے کردار میں برائیاں پائی جا رہی ہیں، آپ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نورانی مہینے سے عمل کا نور لے کر ہم اپنے کردار کی وہ ساری برائیاں دور کریں۔ کیونکہ میرے پیارے مسلم بھائیوں آج کے بعد کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. آپ آئے سلام السلام کو بھی دیے میرے آپ اپنے اپنے ہیں دشمن بھی بولے آتا ہے سردار مدینے والے والے دشمن بھی سرکار نے کرا تھا سلام کے کردار کا کراتے ہیں سرکار کا بڑا ہوا جان کے جہاں دشمن مشن میں بلا رہے جا رہے تھے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ تم محمد اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو تو بھلے ہی نہیں کہتے کہ یہ دین جو لائے ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے یہ سنا نہیں وہ کچھ بھی کہتے لیکن ایک بات وہ بتا رہے تھے کچھ بھی ہے ایک بات ہے آج تک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اور ان کو امین اور صحابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اسی میں آقا علیہ السلام کی شان آج چیز کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارا کردار بھی درست ہو ہمارا ظاہر بھی درست ہو ہمارا باطن بھی درست ہو ہم ایک اچھے پکے مسلمان کے اندر معاشرے میں ابھرے کہ جیسا ایک مسلمان ہوتا ہے آج نام کا مسلمان نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا نام مسلمان والا ہے ہمارا کردار ایسا ہو ہمارے آمار ایسے ہیں آمد و صاحب لے کے آمد و صاحب صفائی کرا اسلام کا مہینہ جہاں پر الحمد للہ ہمیں یہ سب کچھ سجانے کے لیے مہاجر لے جانا دیکھو جب میں آیا تھا اور سرکار علیہ السلام نے مجھ سے کام کروایا تھا مجھے یہ شرف ملا تو اس پر آمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جہالت و گمراہی دور ہو گئی تم بھی اپنے نظر سے جہالت و گمراہی کو دور کرو علم دین حاصل کرو اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرو تو میرے پیارے اور محترم مسلمان بھائیوں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم امن میں کرم حاصل ہیں آج امن سے مسلمان بہت ضروری ہے خواب نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو سبل بولنا ہو قیمت بچنا ہو بدنگاہی ہو یا اور دوسرے معاملات ہو کاروبار ہو کاروبار میں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا تمام معاملات میں آج مسلمانوں کی اکثریت مذہبی سے مسلمانوں کی اکثریت کسی نے جناب والا پائی جاتی ہے کیوں آخر کب ہمارا کردار درست ہوگا کیسی طرح ہم کردار رہیں گے کسی طرح ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور پھر جتنی کی بات ہے ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا یا تھوڑے سے عمل کر ہم مناس کر لیں گے اور ہم بھی یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم جو تھوڑا سا عمل کرتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں رمضان آتا ہے تو جیسے جیسے روزے بھی رکھ لیتے ہیں تو میں نے حج بھی کر لیا ہے تو کبھی کبھی کچھ لوگوں کی امداد بھی کر لیا کرتا ہوں ہاں ہاں کھلا رشتے دار ہے اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہوتی تھی میں نے اس کی شادی کرا رہی ہے دس جگہ ہم اس کا اعلان کر چکے ہیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سن ہمارے لیے دیش آماز یا ہمارے لیے کافی ہے یا کسی میرے پیارے مسلم اسلامی بھائی لکھنا ہم جو کرتے ہیں کر تو لیتے ہیں لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعی نیکیوں قبول نہیں ہوئی ہیں رب تعالیٰ کی منشا وہ کرم فرمائے تو ان کو قبول کر لے ورنہ ہماری نیکیاں قابل نہیں کہا ہمارے نئے کاموں میں اخلاص آ جائے نئے کام ہم کرنے لگ جائے اور یہ کام کرنے کا نیتی کا ہمارا ذہن بن جائے کیونکہ جو ذہن بن جائے جذبہ پیدا ہو گیا تو جذبہ کا جو رسول رہنمائی ہوتا ہے آج ذہن نہیں آج نماز کے لیے سبوں کو نماز کے لیے کوشش دین پر عمل کرنے کے لیے کتنے فیصد لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں اب تو کیا ہماری حالت بہت نازک کر رہے ہیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں آج اس وقت جب اللہ حضرت کی رحمت بھی برس رہی ہے برس رہی ہے بھارت کے لیے الحمد للہ ہم کرتے ہیں پر فخر ہیں اور ہو سکتا ہے بارستان بھائی سوچنا ہو کہ جلدی سے ختم ہو اپنے گھر میں تو بھائی جب آپ سے زیادہ جلدی ہے اگر یہ بارش اس سے زیادہ تیز ہو جاتی تو پھر ہمارا امتحان کا سوچ تھی کہ وہاں پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں بھارت اللہ حضرت ہر ایک امتحان کا ہمیں محفوظ و محروم رکھے میرے پیارے وقت مسلمان بھائی آئیے سب احمد کی طرف آنا اور اپنے پیارے آقا دلی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں جن کی آمد کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں انہی آقا علیہ السلام کی سنتوں کو دل و جان سے اپنانے کا ہمیں ہمارا ہے کیونکہ جتنے پیارے آقا جن کا نام پیارا جن کا شہر پیارا جن کا مہینہ پیارا جن کی ایک ایک چیز پیاری جو اللہ رب العزت کے محبوب ہے جن کو سب سے بلند و بالا حاصل ہے جن کا کوئی ہمدرد نہیں ہے مخلوق میں سب سے افضل جو ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سارے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کسی غیر کے طریقے کو اپنا غیروں کی طرف کیوں دیکھیں؟ ان لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہے جو ہمارے دین کے دشمن، ہمارے ایمان کے دشمن، ہماری ذات کے دشمن، ہمارے مال اور اولاد کے دشمن؟ بتائے دوست نظر ہمارے پہلے بار مظاہر ان کا طریقہ، اس میں چاند نظر آتا ہے، دنیا کا مزہ نظر آتا ہے، دنیا کی رنگینی نظر آتی ہے، لیکن یہ رنگینی کتنے دن کی، یہ مزہ کتنے دن کا، یہ لطف کتنے دن کا؟ کیونکہ لطف در اصل لطف، در اصل مزہ، در اصل سکون جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے۔ حقیقت میرا مسلمان بھائی، اور اس کا جذبہ ہر شخص نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا کہ جب بہت پریشانی ہو جاتی ہے، بندہ ہر روز سے مانگنے سے جاتا ہے، کسی کے وقت میں اسے توڑ کر مانگ نہیں ملتا، تو ایک سے کہنا آتا ہے کہ ایک اگر دل ملتا ہے تو یاد رکھیں، جو اللہ رب العزت کو دلی دل میں یاد کرتا ہے، عام دنوں میں نماز پڑھ رہا ہے، دروپ پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو تم یہ دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اس وقت کا سروپ، اس وقت کا لطف بھی ہوتا ہے کہ دل اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، زبان کے الفاظ ہو رہے ہوتے ہیں اور دل کی گہرائیاں اس میں جانے والا شامل ہوتی ہیں، اور آنکھوں کے سامنے بھاگوں کی گھڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس وقت بندے کو پتا چل رہا ہے کہ واقعی اگر سکون ہے تو اللہ کو لکھ کر یاد میں ہے، رسول اللہ کو سلام کی یاد میں۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ ان کی یاد میں سکون ہے تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر کریں؟ کیوں غیر سے آگے ہاتھ چلانا؟ کیوں غیر کے پاس جانا؟ کیوں غیر کے طریقے میں ہم عظمت ڈھونڈیں؟ یاد رکھیں، دشمن خدا اور دشمن رسول کے طریقے میں کبھی عظمت نہیں ہو سکتی۔ جس نے بھی عظمت حاصل کی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے حاصل کی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہوا عظمت کے لیے تڑپتا رہا، پھر غلامی کے لیے تڑپتا رہا، پھر مقام مرتبے کے لیے تڑپتا رہا، اور دنیا سلام کس امت کو بنایا؟ الحمد للہ عظمت کا مقدر ہو گئی، اور کامیابیاں اس کے قدم کن لی۔ اس کے بعد یہ نکال ہمارے سامنے آئیے، اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علی آقا کی بات ہے، کیا آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اخلاص کے ساتھ اس کو پھیلایا، اور اس مشن کو لے کر آگے بڑھے؟ آج دیکھیں اللہ رب العزت کے کرم سے اور ان کی توجہ سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جان سے الحمد للہ ایک فاصلہ کا تیار ہو چکا ہے، وہ بڑے فاصلہ کا تیار ہو چکا ہے جس کے اسلام ہے الحمد للہ ٹوٹا ٹوٹا پڑیا پڑیا گلی گلی میں ایک ہی دعوت دیتے پھر رہے ہیں، آگے کی صورت میں، درد کی صورت میں، بیانات کی صورت میں، نیکی کی دعوت کی صورت میں، مدرسۃ المدینہ کی صورت میں، اس طرح کے اجتماع کی صورت میں الحمد للہ دعوت اسلامی جو زمین قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے وہ یہ اعلان پھیلا رہی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قدم کو تھام لیں، ان کی سنتوں کو بنا لیں، ان کے طریقے کو چلنا شروع کر دیں۔ یہی پیغام الحمد للہ دعوت اسلامی کا ہے، اسی پیغام کو لے کر آپ اٹھے تھے، اور آج الحمد للہ ہزاروں نہیں لاکھوں اسلامی بھائی الحمد للہ تیار ہو چکے ہیں، نہ صرف پاکستان نہ بلکہ پاکستان سے باہر بھی الحمد للہ دعوت اسلامی کا پیغام پھیلا کر سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈنڈے بجا رہے ہیں، اور اسی طرح الحمد للہ جہاں اسلامی بھائی جی کی خدمت کر رہے ہیں، اور الحمد للہ اسلامی بہنوں نے بھی دین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور الحمد للہ وہ بھی دین کی خدمت کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت اور ان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا اور ان کے حکم مان کر الحمد للہ اسلامی بہنیں بھی سننا میں پھیلا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دن روی رات کو ان ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ اسلامی بھائی سماج فرمائے کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اگر آج کو صاحب الحمد للہ ہر ہفتے کو دعوت اسلامی کا سنت و گرائے اجتماع فیضان مدینہ مسئلہ صاحب اللہ سبزی منڈی بھی ہوتا ہے، آپ بھی اس اجتماع میں ضرور کرم فرمایا جائے۔ اسلامی بہنوں کے لیے اتوار اور الحمد للہ دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، تو اسلامی بہنوں وہاں کرم فرمایا جائے،